وليست التوبة اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے قالا تو وہ کہتا ہے انی تبت الان بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب. یعنی ایسا شخص کب توبہ کرتا ہے؟ جب وہ مرنے لگتا ہے. تو مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرطے کہ موت سے پہلے ہو. وللذین اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے یموتون جو مر جاتے ہیں وہم کفار حالانکہ وہ کافر ہیں حالانکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں یعنی غلط کام کرتے ہوئے ان کی موت آ جاتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کرتے جیسے فرعون اس نے ڈوبتے وقت توبہ کی تھی. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما ایسے لوگ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت سزا ہے. تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے والوں اور گناہ کر کے توبہ کرنے والوں کی کئی ایک قسمیں ہیں. ہر گناہگار کا معاملہ الگ الگ ہے. کیسے؟ نمبر ایک جس نے نادانستہ گناہ کیا لا علمی میں غلطی کی مگر جب اسے معلوم ہو گیا تو فوراً توبہ کر لی. ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے یعنی وہ ضرور توبہ قبول کرے گا. دوسرے وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پہ کرتے ہیں لیکن معلوم ہونے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی توبہ کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کیا گیا چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ ہیں تو وہ مسلمان لیکن عمر بھر توبہ کا خیال نہیں آیا غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے اور اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت چونکہ انسان کے پاس موت کے فرشتے اس کے اعمال کے مطابق ہی آتے ہیں اگر کوئی غلط کار انسان ہے تو موت کے فرشتے بھی بہت سختی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہی اس کو پتا چل جاتا ہے اب آئی شامت میری. تو اس وقت جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی. چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو توبہ کیے بغیر کفر ہی کی حالت میں گناہ ہی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں. موت کے وقت بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ مہلت ہی نہیں ملتی. ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ کام کی بات کیا پتا چلی؟ کرنا کیا چاہیے؟ کہ اگر کسی بات کا علم نہیں اور غلط کام ہوتا رہا تو جو ہی پتا چلے دیر نہ کریں فوراً توبہ کر لیں. دوسری بات یہ کہ پتا تو تھا لیکن پھر پھسل گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے یہ پانی گرا ہوا ہے اس پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے لیکن آپ پتہ نہیں بے دھیانی میں رکھ جاتے اور وہیں گر پڑتے ہیں. تو وہیں لیٹ تو نہیں جاتے فوراً اٹھتے. تو یہ جو من قریب ہے یہ توبہ کی قبولیت کے لیے بڑا اہم ہے. یہ سوچ کے غلطی کرتے جانا کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے یا حج کرنے جائیں گے تو توبہ کریں گے یہ بات درست نہیں. جو ہی احساس ہو کہ غلط کیا پھر توبہ کرنے میں دیر نہ لگائیں. اور توبہ سے مراد کیا ہے؟ کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی غلطی کو چھوڑ دینا. جیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تھا کہ شراب مطلقاً حرام ہو گئی تو جس کی جہاں تھی وہیں چھوڑ دی. انہوں نے یہ نہیں کہا چاہیے گلاس تو پورا کر لوں. نہیں فوراً پلٹا دی مٹکے توڑ ڈالے گلیوں میں بہا دی ہزاروں کا نقصان کر لیا لیکن پلٹ آئے فوراً اس سے نکل آئے. تو ہمیں ہر روز توبہ کرنی چاہیے جس جس غلطی کا احساس ہو. اگر کسی انسان کا دل دکھ جائے یا کوئی اور بھول چوک ہو جائے तो जो ही एहसास हो फौरन पलटना चाहिए। आप देखिए कि तीन किस्म की मखलूक है। एक है फरिश्ते, वो तो ना गुनाह करते हैं ना उन्हें तौबा की जरूरत है। दूसरे हैं शैतान, जो गुनाह करते हैं और उस पर इसरार करते हैं, इनकी तौबा नहीं कबूल होगी। और तीसरे हैं इंसान कि जो गुनाह करके फिर फौरन तौबा करें, और अगर इंसानों में से भी कोई तौबा ना करे तो वो भी फिर शैतान ही है, यह शैतानी रवैये पे कारबंद है। इसीलिए फरमाया कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल ना होगी कि जो गुनाहों ही की हालत में फौत हो जाएं। ऐसे लोगों के लिए तो फिर आगे दर्दनाक अजाब तैयार है। फिर आप देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये आयात नाजिल हुई, इससे पीछे किस बात का जिक्र हो रहा है। माशरती जिंदगी में फहाशी और बेहयाई और कुछ बुरे कामों का, यानी कुछ लोगों को इल्म ही नहीं होता कि ये सब कुछ गुनाह में शामिल है। आज भी ऐसी जहालत मौजूद है कि लोग इस अमल को, यानी जिना को, बदकारी को, अमल कौम लूत को, सहाब को, इन चीजों को बुराई नहीं समझते, उनको इल्म ही नहीं, उनके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं कि जो मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्राइवेट लाइफ को स्टडी करें तो आप हैरान होंगे कि वहां हराम हलाल का कोई तसव्वुर नहीं। अरब जाहिलियत में भी ऐसा ही हाल था, लेकिन जो ही उन्हें पता चला पलट आए। तो आज के दौर में भी अगर कोई शख्स माजी में ऐसा कुछ कर चुका है, यानी जितनी भी बुराइयों का पीछे हमने जिक्र किया इसमें से किसी भी बुराई का इर्तिकाब हो चुका, तो क्या करे, उसको छोड़ दे और पलट आए, अल्लाह से माफी मांग ले और फौरन पलटे, तो अल्लाह ताला के जिम्मा है कि उसको माफ कर दे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा शख्स कौन है, अच्छा मांग लूंगा माफी, अभी तो मजबूरी है। लैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए, गलत काम करते रहे करते रहे, यहाँ तक कि मौत आ गई, मौत के फरिश्ते देखकर तौबा करने लगे तो तौबा कबूल न होगी। और इसी तरह अगर उस गलत काम में ही मौत आ गई तो भी कबूलियत न होगी। अपने लिए सवाल लिखिए, क्या मुझसे कभी कोई गुनाह हुआ है? अब इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं। अगर हुआ है तो तौबा के बारे में मेरा रवैया क्या है? क्या मैं उसे फौरन कर लेती हूँ या टालती रहती हूँ और ताखीर की कायल हूँ, कुछ उम्मीदों और तमन्नाओं में जी रही हूँ? और फिर अपने साथ एक अहद करें कि मुझे हर रोज तौबा करना है। बल्कि इस सिलसिले में यूं आदत बना लें कि अगर बैठे बैठे भी, मसलन आप यहाँ बैठे और ये गुफ्तगू हो रही, बैठे बैठे आपको अपना कोई गुनाह याद आ गया, क्योंकि ये इल्म की मजलिस है ना, तो यहाँ बैठ के हर रोज हमें अपनी कोई ना कोई खामी, कोई खराबी, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई ज्यादती, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो गलती भी हो सकती, वो याद आती रहती। क्योंकि कुरान पाक एक आईना है, हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता, अच्छा ये मना है, ये नापसंदीदा है, ये अल्लाह के गजब का काम है, मुझे तो नहीं करना चाहिए था। इस पर भी देर ना लगा, अच्छा घर जाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे तो तौबा कर लेंगे, नहीं, फौरन ही दिल में अल्लाह को पुकार लिया कीजिए, देर न लगाया कीजिए। जिस वक्त एहसास हो उसी वक्त फौरन रुजू और फौरन नदामत, फौरन इस्तिग़फ़ार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले सब गुनाह माफ थे, जो मासूम थे, वो दिन में 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। फिर हमारा क्या हाल है जो है ही गुनाहों की पोटली। इस सिलसिले में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुझसे गुनाह हो जाए उसके बाद ही तौबा कर ले। और एक रिवायत में ये लफ्ज है कि गुनाह के पीछे तौबा को लगा दे ताकि वो गुनाह मिट जाए, यानी फौरन तौबा कर ले ताकि गुनाह लिखे जाने से पहले ही माफ हो जाए, यानी इतनी जल्दी करे कि फरिश्ते को लिखने का मौका ना मिले, उससे पहले ही तौबा शुरू कर दे। क्योंकि एक रिवायत में आता है कि मुसलमान से जब गुनाह होता है तो बदी लिखने वाला फरिश्ता 3 साल तक इंतजार करता है, 3 मिनट कह लें। अगर इस अरसे में उसने तौबा कर ली तो गुनाह लिखा नहीं जाता, और अगर न की तो लिख लिया जाता है, जिसको कयामत के दिन वो अपने आमाल नामे में पढ़ेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह को न छोड़े और जबान से तौबा करता रहे, वो शख्स माज अल्लाह खुदा के साथ हंसी करता है, यानी वो अल्लाह ताला के साथ मजाक कर रहा है कि जो अमलन गुनाह को ना छोड़े, सिर्फ जबान से कहता रहे मेरी तौबा, और अगर ऐसा शख्स तौबा किए बगैर मर गया तो वो खुदा के दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगा। इसके बाद मजीद कुछ माशरती खराबियों का जिक्र है। अब कुरान पाक का अंदाज देखिए, कुछ माशरती खराबियों का जिक्र, फिर तौबा का जिक्र, ताकि इंसान उनसे बाज आए। यानी कुरान पाक सिर्फ इत्तला की किताब नहीं है, डूज एंड डोंट्स की किताब नहीं है कि ये गलत है, ये कर लो, ये ना करो, बल्कि उसके साथ साथ इंसान का तज़किया भी करती, इंसान को गुनाहों के बोझ से निजात भी देती, उसके लिए खैर और भलाई के दरवाजे खोलती। और फिर उसके बाद अब मजीद कुछ और खराबियों का जिक्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं, क्या हलाल नहीं, अंतरिसुन निसा अकरहा, कि तुम वारिस बन बैठो औरतों के जबरदस्ती, करहा जबरदस्ती जबरन। पीछे आपने वरासत के अहकामात पढ़े, जो दरअसल माल में होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल में, लेकिन अरब जाहिलियत में औरत भी मतरूका माल तसव्वुर होती थी। अरब जाहिलियत में वरासत सिर्फ माल में नहीं समझी जाती थी, बल्कि औरत को भी वो वरासत का हिस्सा समझते थे। उसका वारिस सुतेला बेटा या मैयत का भाई होता था, यानी देवर या सुतेला बेटा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अरबों में यह दस्तूर था कि जब कोई शख्स मरता तो उसकी बीवी पर मैयत के वारिसों का जोर चलता था, और वो भी तरका तसव्वुर होती, चाहते तो खुद उससे निकाह पढ़ा लेते, चाहते तो किसी और से निकाह कर लेते, चाहते तो उसे बिला निकाह ही अपने पास रखते। गर्ज इस पर खावंद के वारिसों का इख्तियार होता, औरत के वारिसों का यानी उसके मेके का कुछ भी इख्तियार नहीं होता था। इस पर ये आयत उतरी और औरतों को पूरी आजादी मिल गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, क्या है हुक्म ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल ही नहीं, क्या हलाल नहीं, अंतरिसुन निसा, कि तुम औरतों को वरासत का माल समझ लो, करहा जबरदस्ती जबरन। वला तादुलू हुन्ना, और न तुम रोको उनको, न मजबूर करो उनको, किस बात पर, लितज़हबू बिबादिमा आतैतुमू हुन्ना, कि तुम ले लो बाज वो माल, वो चीज जो तुम उनको दे चुके हो। अब ये दूसरी बात है कि शादी के बाद मेहर के वक्त या उसके अलावा अगर कोई भी तोहफे तहाइफ तुम बीवी को दे चुके हो तो उसको वापस न लो, इल्ला मगर, अय्यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, कि वो इर्तिकाब करें किसी खुली बेहयाई का, उस सूरत में तुम उसको मेहर न दोगे या मेहर वापस ले सकते हो या अपना माल वापस ले सकते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारी हक तलफी कर रही है। अरब जाहिलियत में ये आम तरीका था कि अगर औरत को खामुन नापसंद करता, यानी शौहर अगर अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था, तो तलाक देने की बजाय उसको खूब तंग करता, ताकि वो मजबूर होकर हक के महर या खावन ने जो उसे तोहफे तहाइफ दिए हैं वो वापस कर दे, और फिर उसको तलाक मिलती। ठीक है, आपको मालूम है ना कि तलाक देने के लिए जरूरी है कि बीवी का महर उसको दिया जा चुका हो, लेकिन वो चाहते थे कि बीवी को भी निकाल बाहर करें और जो महर दिया है वो भी वापस ले लें, और महर के अलावा अगर कोई तोहफे तहाइफ उसको दिए हैं तो वो भी लेकर उससे जान छुड़ाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तादुलुहुन्ना, तादुलु का लफ्ज जो है ऐन दुआद लाम से है, ना रोको ना मजबूर करो, यानी इस गर्ज से मत रोको कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे ले लो। यानी इस वजह से तलाक देने में ताखीर न करो कि औरत मजबूर होकर शौहर से लिया हुआ माल वापस करके एक तरह से खुला ले ले। इल्ला अन यातीना बिफाहिशत मुबैना, मगर ये कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। फाहिशा का लफ्ज तो आप पीछे पढ़ ही चुके हैं, बदकारी के लिए, बदजबानी, बदकलामी, नाफरमानी, बेहयाई के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ बिफाहिशत मुबैना से मुराद जिना है। यानी अगर किसी शौहर की बीवी जिना की मुर्तकिब हो या खुली फहाशी की मुर्तकिब हो, तो ऐसी सूरत में फिर शौहर तलाक नहीं देगा, बल्कि औरत को खुला लेनी होगी, अपना मेहर वापस करना होगा। वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, और उन औरतों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, मारूफ तरीके पर गुजर बसर करो। यानी उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जो शरीफों के शायान शान होता है, अक्ल और फितरत के मुताबिक, यानी रहम, मुरव्वत, अदल व इंसाफ पर मबनी, माकूल बर्ताव, शराफत के साथ जिंदगी बसर करो। आशिरूहुन्ना का लफ्ज ऐन शीन रे से है, एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करना, इसी से लफ्ज मुआशरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में मिलजुल कर रहना नागुजीर है, इंसान की बुनियादी जरूरियात में से है, कोई शख्स अलग थलग जिंदगी नहीं गुजार सकता। और शादी एक खानदान को वजूद में लाने वाली चीज है, इसमें मर्द और औरत साथ रहने का मुआहदा करते हैं निकाह के जरिए। तो ऐसी सूरत में जब दो इंसान इकट्ठे रहते हैं, दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो बसा औकात उनके दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, कुछ ऐसी शिकायात पैदा हो जाती हैं कि जिससे एक शख्स दूसरे से बरहम हो सकता है। तो ऐसे में चूंकि खानदानी जिंदगी में मर्द को एक दर्जा फौकियत हासिल है, तो इससे इस बात का अंदेशा था कि कहीं वो अपनी पोजीशन से फायदा उठाते हुए बीवी पर जुल्म और ज्यादती ना करे। इसलिए साथ ही उसको क्या हुक्म दिया गया कि वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, अपनी इस पोजीशन की वजह से तुम औरतों पर जुल्म न करना, बल्कि भले तरीके से जिंदगी बसर करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक अच्छा मोमिन कौन है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है। हमारे यहां उसको क्या कहते हैं? जन मुरीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की जिम्मेदारी पे हासिल किया है, यानी अल्लाह का नाम लेके हासिल किया, और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह के कलमे के साथ हलाल किया है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसे तुम नापसंद करते हो, फिर अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें मार सकते हो, लेकिन इस तरह के उन्हें चोट ना आए। और उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें दस्तूर के मुताबिक खुराक और पोशाक मुहैया करो, यानी अच्छा खाना और कपड़ा दो जो उसके लायक हो या जो तुम्हारी हैसियत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफरत न करे, उससे बुग्ध न रखे। अगर उसकी कोई एक आदत उसको पसंद नहीं, तो हो सकता है कि दूसरी आदत पसंद आ जाए। इसीलिए आगे फरमाया, फइन करिहतुमूहुन्ना, फिर अगर तुम उनको नापसंद करते हो, फअसा अन तकरहू शैअन, तो हो सकता है कि एक चीज को तुम नापसंद करो। वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, और अल्लाह उसी में बहुत बड़ा खैर रख दे, तुम्हें उसी से बहुत भलाई और बहुत फायदा हासिल हो जाए। इसलिए बीवी की छोटी मोटी बात पर दिल तंग होकर उससे बदसुलूकी ना करो। हज्जतुल वदा के मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम्हें उनके साथ सख्ती का बर्ताव करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के जब उनकी तरफ से खुली हुई नाफरमानी सामने आए। फाहिशत मुबैना की तरफ इशारा है। अगर वो ऐसा कर बैठे तो फिर ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और उन्हें मारो, और ऐसा न मारना कि शदीद चोट आए। फिर जब वो तुम्हारे कहने पे चलने लगे तो उनको खामखा सताने के बहाने न ढूंढो, यानी बहाने बहाने से उन्हें अजियत मत दो। देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। उन पर तुम्हारा ये हक है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रुंधवाएं जिनको तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हरगिज ना आने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। सुनो, उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। और ये आपकी ताकीद कब की है? हज्जतुल वदा के मौके पर। इससे पता चलता है कि एक बड़े मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक का ऐलान फरमाया। तो वह आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ भले तरीके से गुजर बसर करो। तो इसमें कौन सी चीजें आती हैं, अच्छे सलूक में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली बात तो ये है कि गुमान अच्छा रखना, क्योंकि जब गुमान अच्छा होगा तो मामला खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। बहुत से मर्द बीवियों पर शक करते हैं और बिना वजह उनके माजी को कुरेदते हैं, कभी कस्में दिलवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। शक की मिजाज होने की वजह से वो अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। जब अल्लाह ताला इंसानों के सब कसूर माफ कर देता है तो इंसानों को भी इंसानों की गुज़िश्ता गलतियों को माफ कर देना चाहिए। जैसे कि पीछे भी आया ना कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है तो फिर फ़ारिदु अन्हुमा, उनका पीछा छोड़ दो। क्योंकि तौबा करने वाला कैसा होता है? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बलहु। अगर किसी बच्ची ने अपने माजी में कोई गुनाह या गलती की और उस पर तौबा कर ली तो आइंदा से अब शोहर को हक नहीं कि वो उस पर उसे ताने दे या उसका जीना दूभर करे। बहुत सी तलाकों की वजह ये मालूम हुई कि बसा औकात शोहरों ने शक की बिना पर अपनी बीवियों से कसम दिलवाई कि तुम्हारा पहले किसी से अफेयर तो नहीं था। इत्तेफाक की बात, रात ही मुझे एक फोन लाहौर से आया कि एक बच्ची के साथ बिल्कुल यही मामला हुआ कि उसके हस्बैंड ने 7 साल के बाद महज इस बात पर कि उसे कोई शक पड़ा या मालूम नहीं क्या हुआ, उससे कुरान पे हाथ रख के कसम दिलवाई कि तुम ये बताओ कि कभी तुम शादी से पहले किसी लड़के को पसंद तो नहीं करती थी? तो उसने सच बोल दिया कि हाँ मैं करती थी। इस बिना पर उसने उसको डिवोर्स करके घर भेज दिया। अब आप देखें कि अगर किसी ने माजी में कोई ऐसी गलती की भी और फिर उसके बाद उसको एहसास हुआ, उसने तौबा कर ली और एक नई जिंदगी का आगाज किया, एक नया घर बन गया, तो पिछली बातों को कुरेदना छोड़ो। इसलिए कि ऐसी चीजों से हासिल कुछ नहीं। कुरान पाक में बारहा आता है कि जो हो चुका सो हो चुका इल्ला मा कद सलफ, क्योंकि पिछली चीजों को आप खोलते रहेंगे तो उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या हुक्म दिया जा रहा है? वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनसे भले तरीके से जिंदगी बसर करो, जिसका पहला उसूल ये है कि उनके बारे में गुमान अच्छा रखो। फिर उसके बाद अफ़्व दरगुज़र की रविश इख्तियार कर लो, माफ कर दो। कुरान पाक में आता है कि इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, तुम्हारे बाज बीवियां और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, यानी इस हद तक तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं जैसे कोई दुश्मन हो। लेकिन उसके साथ ही क्या फरमाया? ये नहीं कहा कि तुम भी उनके दुश्मन बन जाओ। फरमाया व इंताफू व तस्फहू व तग़फिरू, अगर माफ कर दो, दरगुजर करो, जाने दो, फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह भी गफूरुर रहीम है। इसलिए इस मामले में जब शौहर को एक दर्जा ज्यादा घर की जिंदगी में दिया गया तो उसका फर्ज क्या बनता है? कि उसका दिल भी बड़ा। देखिए, जहां पर इंसान को दर्जा मिलता है वहां उसको दिल भी बड़ा करना चाहिए, निगाह में भी वुस्सत होनी चाहिए, दूसरों के कसूर माफ करने आने चाहिए। फिर इसी तरह अच्छे बर्ताव में क्या है? खुश अखलाकी से पेश आना चाहिए। حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھیں، کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے آنے پر میری سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی تو آپ ان میں سے ایک ایک کو ڈھونڈتے اور میرے پاس بھیجتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کا اس سے بہتر نمونہ کہاں سے ملے گا آپ کو، کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے جذبات کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی عمر ابھی ایسی تھی کہ ان کو اس طرح کے کھیل کود میں دلچسپی تھی۔ اور اسی موقع پر وہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی گھوڑے کے پر تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر یہ پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ریس لگائی جس میں حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ پھر ایک اور موقع پر آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے، اس وقت حضرت عائشہ کا جسم بھاری ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا اس دن کا بدلہ ہے۔ تو یہ خوش اخلاقی جو ہے اور گھر کے اندر ایک عام انسان کی حیثیت سے بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا، خواہ باہر کتنے بھی بڑا عہدہ یا پوسٹ ہو، یہ ایک شوہر کا بنیادی فرض ہے۔ بعض لوگ دفتر میں صاحب بنے ہوتے ہیں تو گھر میں بھی آ کے صاحب ہی بنے رہتے ہیں، اور وہ اس لیول سے نیچے نہیں اترتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ایک ڈسٹنس پہ آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خود اپنے ہی دل پہ بوجھ لیتے رہتے ہیں اور بالآخر ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیوی اور بچے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ رکھا ہے، ایک ایسا تعلق رکھا ہے کہ جن کے ساتھ ہر غم بانٹنا چاہیے، ہر چیز شیئر کرنی چاہیے، اور گھر کے اندر ایک دلچسپ ہنسی کھیل کی فضا ہونی چاہیے کہ جس میں ہر شخص ریلیکس ہو کے زندگی بسر کر سکے، نہ کہ گھر کے اندر ایک ایسی خوف کی کیفیت پیدا کیے رکھے انسان کہ جس سے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہ ہو۔ عام طور پر مرد کی خوبی کیا بتائی جاتی ہے کہ بس گھر آ جائے تو اس کے بعد تو کسی کو چوں کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے۔ تو عاشروہن بالمعروف میں خوش اخلاقی کا برتاؤ، پھر اسی طرح بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل دینار اس کو بتایا جو گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، یعنی اجر و ثواب میں وہ دینار سب سے بڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح عاشروہن بالمعروف میں بیوی بچوں کی تربیت اور تعلیم اور ان کے اخلاق سنوارنے کی فکر مندی، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، کیونکہ بہت سے لوگ دن بھر کام کرتے ہیں، شام کو کلبوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بچے اپنے کہیں نکل جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک اچھا گھرانہ کیا ہے کہ جس میں شوہر گھر لوٹے تو بیوی بچے اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کریں اور وہ بیوی بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے، کیونکہ ایک اچھی عورت کی خوبی بھی یہی بتائی گئی کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، ایسی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یعنی اس میں بیوی کا بھی فرق بنتا ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ تو کوئی اچھا گھرانہ نہیں بنا سکتا کہ شوہر کتنا بھی اچھا ہو اگر بیوی کا موڈ نہیں درست ہوتا تو شوہر بھی زیادہ دیر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا اور بالمعروف پہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر کسی شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو خیر سے محروم نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم کو وہ ناپسند ہوں، اگر کسی وجہ سے اچھی نہیں لگتی بیوی، کوئی عادت تمہیں بہت اریٹیٹ کرتی، کوئی اخلاقی کمزوری ہے، مثلا بولنے کا انداز اچھا نہیں، شکل و صورت اچھی نہیں، تو ایسی صورت میں فوراً ہی طلاق دینے کی مت سوچو، بلکہ ان کے ساتھ گزارا کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں خیر کثیر رکھ دے۔ یعنی ایک بیوی کی بظاہر کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، تم چاہتے ہو کہ بس نکال پھینکو اس کو، نہیں، صبر سے کام لو، روکے رکھو، ہو سکتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد دے جو تمہارے لیے بہت خدمتگار ہو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن کسی مومن عورت کو بنظر کراہت نہ دیکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری اچھی بھی ہوگی۔